away. بسم الله الرحمن الرحيم وليت ولعل مانعني بالاتفاق ليت او لعل جدا دوار حروف مشبه بالفعل ندي دا مانع دي دخول دفانا فخبر كي فاتفاق د ټول نحات سره مصنف رحمه الله فدې عبارت سره دفع د اعتراض او د سوال کوي. سوال دا دی چې تا خو وویلې چې کله مبتدا متضمن وي معنا د شرط لره نصیب وی دخول دفع په خبر ده هغه کی نفلیت الذی یاتینی له درهم یا په دې ترکیب کې چلا علل الذی لعل الذی فی الدار له درهم دلته خو په خبر باندې فا نه دراغلی خبران پوهی کنه. مصنف رحمه الله جواب وکړو په ولیت ولعل مانعان بالاتفاق سره چې لیت او لعل دا دواړه مانع دي د دخول د فانا په خبر کې ځکه چلیتا او لعل دا دواړه زایل کوي مشابهت د مفتدا او د خبر د شرط او د جزا سره په یوه معنی کنه. لیتا او لعل دای زایل کوي مشابهت د مفتدا او د خبر د شرط او د جزا سره ځکه دا دواړه چې دی کلام د خبریت نه انشائیت تر وباسي لیت او لعل کلام د خبریت نه چا تر وباسي انشائیت تا او شرط او جزا دا د اخبار نه دی او ما بین د انشاء او د خبر کې منافات دی. جواب مانی پوش جواب داده چې لیت او لعل دا دواړه د زایل کوي مشابهت د مبتدا او د خبر د شرط او د جزا سره. تاسو اول ورځ دا خبره اوریدلې وه چې کله مبتدا متضمن وي معنا د شرط لره نو په خبر کې دخول د پاس صحیح دی. ولې صحیح دی؟ د هغې وجه هلته مونږ ذکر کړی وه چې مبتدا مشابه شوله د شرط سره او خبر مشابه دی د جزا سره. نو اوس دا لیته او لعله لیته او لعله دا دواړه دغه مشابهت زایله کوي دغه مشابهت د مبتدا او د خبر د شرط او د جزا سره غوسه د زایل کوي ځکه زایل کوي چې لیت او لعل د کلام د خبریت نه انشائیت ته وباسي وایي کنه او شرط او جزا شرط او جزا ان جمله شرطیه د اخبار دی د خبر دی اب ما بین د انشاء او د خبر کې منافات دی. نو د دې وجنه چې کله لیت او لعل مبتدا او خبر باندې داخل شي نو دغه په خبر کې وفا ناراضي نو دا دواړه ممتنع دي د دخول د پانه په خبر کې په اتفاق ده نحات سره. به دا سوال واردیږي چه باب دا علمتو او باب د کانا دا هم مانع دي د دخول لفانا. نو سو جدا چه مصنف رحمه الله لیت او لعلا پا ذکر سر خاص کرلو. سوال بیرا معاد کی سوال داده چه باب دا علم تو او باب دا کانا دا هم مانع دی د دخول دفانا پا خبر کی. نو ولی مصنف رحمه الله لیت او لعلا خاص کل پا ذکر سرا بیگن جواب داده چه مصنف رحمه الله دا لیت او دا لعلا چه کم تخصیص کرده ده دای پا نسبت سرا بعضی ما عداتا کرده چه اغا باقی حروب مشبه بالفعل دی نبا نسبت سرا جمیع ما عداتا. مصنف رحمه الله چه کم تخصیص کرده ده دلیت و دلعلا دا پا نسبت سرا بعضی ما عداتا دی چه اغا باقی حروب مشبه بالفعل دی او دا تخصیص پا نسبت سرا جمیع ما عداتا نده. والحق بعضهم ان بهما او بعض نحاتو چې هغه سیبوي دي ان يم ملحق کړي دي فليتو لعل پسې طالبانو مراد بعضهم نه سیبوي دي سیبوي هغه وای چې څنګه لیتو لعل دا مانع دي دخول دفانه په خبر کې. نو لفظ د انا دا به هم مانع وي د دخول دفانه په خبر کې. کله دا انا په مبتدا او خبر باندې داخل شي نو په خبر کې وفانه راځي. په دې مقام کې د جمهور او د سیبوي اختلاف دی وایي کنه. سیبوي وایي چه انا هم مانع ده انا دخول دفانه خبر کی. او جمهور وای چه انا مانع نده دخول دفانه خبر کی. خبر پوی د سیبوی سرا دو دلیل ندی یو دلیل عقلی ده او بل دلیل نقلی ده. دلیل عقلی دا دی چې ان راځي لپاره د تحقق ان او شرط او جزا باندې چې کومه جمله مشتمله وي نه پکې تردد وي. شرط او په جزا کې تردد وي خبره پوي. او په مابین د تحقق او د تردد کې هم منافات ده وایي. نو په مابین د تحقق او د تردد کې منافات دی. نو د دې وجې نه د انا په خبر کې به هم په نه راځي. او دلیل نقلي د قرآن کریم د آیات دی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. دلته ګوره کانت لهم دا خبر د پاره د انا ده. خبر د پاره ده انا ده. نو په خبر کې فا نه راغلی پوهېږم. خبر کې فا راغلی نه ده. او سیبوی جمهور نحاتو دا غي نظریه دادا جمهور نو حاتوائی چه دی مانع ندی. او سیبویتا دلیل عقلی نه جواب ورکڑه دی. او سیبویتا جمهورو جواب ورکڑه دی. جواب داده چه این خو رازی رپاره دا تحقق چه؟ بلکل تحقق رازی. نو کچر تا اغوی پا شرط که سبی دا؟ تردد وی هغه به محکم کوي. او که چېرته په جزا کې تردد وي نو هغه به څه کوي؟ ده هغه به محکم کوي. ورځې به دې مانې. د دې وجه نه دی مانع نه دی. او د دلیل نقلی نه دا جواب ورکړه دی چې دلته دا قاعده وجوبی نه ده بلکې دا قاعده جوازی ده. چه ده؟ قاعده جوازی ده. خبره پوهیږي؟ او جمهور نحاتو دا دلیل پیش کړه دی، دلیلی دا پیش کړه دی، ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. دلته خبر ده ان اغه فانه ملاقيكم ده، او په خبر کې فارغ الله روان پوي کنه. خو سی به او ته جواب ورکي او ته وای چې دلته خبر ده ان فانه ملاقيكم نه ده، بلکې ردې خبر مقدر ده یا غین فاعکم الفرار ده، یعنی ان الموت الذي تفرون منه لا ينفعكم الفرار فانه ملاقيكم. امره کمر نډرن تخت کنه دا پیدا نظر کیته اوس مربا ولا واخر دا بوروره من سره ملاقات کی پی کنه. ندل دا سیبوی وی چی ینفع کم الفرارو دای خبر ده. جمهور نحات سیبوی تو وی چی دا خواست تکلف ده، تو شه ده؟ دا خو تکلف ده سی چی تو تا پت خبر نرو باسی. او بی سیبوی خپل یو جمهور نحات یو دلیل زان دا پارا دا قرآن نپیش کرده ده. دلیل داده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجرهم عند ربهم. امر پویګنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجرهم. دلته خبر فلهم راغله ده، او په خبر کې څه راغله ده؟ پاراغل خبر باندې پوی په دې مقام کې اوس دا یو اعتراض واردیږي په مصنف رحمه الله باندې. اعتراض دا دی چې څنګه انا بعضو په لیت او لعله پسې ملحق کړی دی، نو بعض نحاتو خو انا هم ملحق کړی دی په لیت او لعله پسې. خبره باندې پوهیږي که نه؟ نو هغه مصنف رحمه الله ولې ذکر نه کړ؟ بعضو دام بیلی دی چی انا دا به هم مانعوی دو دخول دا پانا خبر کی. جواب داده چی چون که اینا چی ملحق کرده نو دا سیبوی ملحق کرده. ادی قائل سوک ده؟ ادی قائل سیبوی ده، او سیبوی امام دا نحوی ده. چی ده؟ امام دا نحوی. نو د دې قول لره اعتبار شته دی، ځکه چې دی عمده دی په دې باب کې. څه دی؟ نو د دې کلام لره د دې خبر لره اعتبار شته دی، او د نورو بعضو چې کوم قول کړی دی هغه عمده په دې باب کې ندي، د هغې قول ضعیف دی، نو د هغې قول له اعتبار نشته دی. نو د دې وجه نه مصنف رحمه الله د هغې قول ذکر نه کړ. خو طالبانو دا خبر یاد ساتي ذهن کې کېنوي، که قول سیبوی دی او که قول د بعضو نحاتو دی، د دواړو دا قول د دواړو مذهب د فصیح لغت او د فصیح کلام سره موافق نه دی. خبر منه پوهېږي؟ لفظ د ان به هم راغلی وي او په خبر کې به پا نه وي راغلي، په خبر کې به پا راغلی وي. خبر کې به که مثال نه تاسو خو د ان واورېدل او ان به وي او په خبر کې به پا راغلي وي. راغلي به وي موږ په دې بعضو رد کو. خبره پوهېږي چې دا چا ان م هغې پسې ملحق کړی دی په دې رد دی، په سیبوی هم دی د بعضو نحاتو هم دی. سیبوی خو ان ملحق کړی و او بعض نحات را لګېدلي، هغې پسې انا ملحق کړی و. نو موږ وایو چې که قول له سیبوی دی او که قول د بعض دی دا د لغت فصیح سره موافق نه دی او د قران سره موافق نه دی. لفظ د ان براغلی وی او په خبر کې وفا راغلی وی لکه مثال نتا سو واوریدل او لفظ د ان د پاره مثال واوره لکه دا قول د باری تعالی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. پس عبارت څنګه دی؟ غلط یې ونه وی غلط نه. فان لله خمسه دغسې فان لله خمسه دغه پورې بس غلط نه وی څلور فان لله خمسه مخي أن راغلي كند راغلي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نقلت أن راغلي ده أو بخبر كيتي فأن بخبر كيتي آيات سنگه ده فأن لله خمسه بخبر كيتي فأن لله خمسه ده فراغل سردنا چه أن ده نده ده وجنا لفظ د ان او لفظ د ان د دواړه مانع نه دي د دخول د فانه په خبر کې. خبرونه پوښتنه بس نه د ان او د